राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 15 जुलाई 2002 प्रातः 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो एक बात है, जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में बताया है कि ये अपरा प्रकृति है, भूमि रापो दलो वायु खंग मनो बुद्धि और अहंकार, मनोबुद्धि अहंकार, ये 8 वेदवाणी अपरा प्रकृति और इतस्तन्या में से दूसरी परा प्रकृति जो जीव रूप बताई, ये दोनों में मैं शब्द दिया, मेरी अपरा प्रकृति भी मेरी है, परा प्रकृति भी मेरी है। अगर भगवान को मान ले हम सब रे तो न्याल हो जाए, परंतु उसको अपनी मानते है, ये गलती हुई है। अपरा प्रकृति जीव भूत है, वो भगवान कहते मेरी है, प्रकृति अष्ट अष्ट वेदा वसुधा प्रकृति में परम में अपरा प्रकृति इतस्तन्याम प्रकृति विधि में परम परा प्रकृति भी मेरी है। आप अगर भगवान को उपदेश दें तो निहाल हो जाए, अरे भगवान है मेरी है, अपरा प्रकृति मेरी उसमें मैं है और परा प्रकृति मेरी उसमें मैं है मेरी है, तो अपने आप को भगवान को देने से बहुत दिया है। भगवान तो ना दे सके तो भगवान को इष्ट मानो। अब एक बात कहता हूं, नहीं ध्यान देने की, भगवान की प्रकृति, भगवान की दोनों प्रकृति हुई, अपरा और परा। अब परा प्रकृति को आप परा प्रकृति रूप है, सब परा प्रकृति, सब जीव मात्र परा प्रकृति, अपरा प्रकृति है अहम। उस अपरा प्रकृति अहम को पकड़ लिया, आप है परा प्रकृति, अपरा है अहम। भूमि आपो अदलो वायु खंग मनो बुद्धि अहम, बुद्धि और अहम, ये है अपरा प्रकृति। आप परा प्रकृति जीव भूता महाभाव, तो वो परा प्रकृति ने अहम को पकड़ लिया, तो अहम को मिटाना है। वो मिटे कैसे, भगवान के शरण हो जाओ, भगवान हमारा है, भगवान की है परा प्रकृति, भगवान की प्यारी ममई मांस हो, भगवान का अंश है, तो आप परा प्रकृति है भगवान का अंश, तो भगवान को अपना मानो, भगवान को अपना मानो और अपरा को अपने मिलते मत मानो। भूमि मनो बुद्धि अहंकार अपरा, अपरा को अपना नहीं मानो, केवल तो काम करो, बड़ो सुगम है, यह एक बड़ी अच्छी एक बढ़िया युवती है, बहुत बढ़िया। तो आप वे हो जो परम परमा हमारे भगवान है, आप अहंकार अपरा प्रकृति हो तो अहंकार भगवान को अपना मानो, तो अहंकार छूट जाएगा, भगवान अपना है। भगवान अपना होने से बड़ा भारी काम हो जाएगा आपका, एक तो ये अहंकार छूटेगा और अहंकार ही नहीं बिहार कामार ऐसा कामना छोड़ दी है, बिहार कामार ऐसा से निष्क्रिय छूट जाएगी और निर्मम और निरहंकार, अहंकार रहित अहंकार ममता रहित, इतना बड़ा भारी काम होगा। ममता भी मिल जाएगी, अहंता भी मिल जाएगी, क्योंकि ये अपना प्रगति होती है। अहंता भी अपना प्रगति होती है, ममता भी अपना प्रगति में, और स्प्रिया भी अपना प्रगति, कामना भी अपना प्रगति, अपना प्रगति अपने है ही नहीं, तो शुद्ध से छूट जाएगी। आप हो परा प्रगति, आपने तीन है, एक परा एक है, तो ये भगवान है बीच में, तो ये अपरा को आप न पकड़ ले, परा को छोड़, परा प्रगति आप हो तो भगवान को पकड़ो, आपका भगवान के साथ हो जाए एकता, भगवान के साथ एकता होने से अपरा प्रगति हमारी है ही नहीं। एक बात है बढ़िया, आप मानो तो है अपरा प्रगति सर्वी, जीव और शरीर दर्शन अपरा प्रगति, ये अपरा प्रगति, तो अपरा प्रगति अपनी है ही नहीं, अपनी है ही नहीं, अपना अपने भगवान है, अपरा प्रगति अपनी नहीं है। तो आपके ममता कामना अहंता ये सुंदर छूट जाएगी, ये नया तरीका है, बड़ा सुंदर, ये सब छूट जाएगा, ये अपरा प्रगति है, अपरा प्रगति शरणी है, शरणी साथ ही है, शरीर इंद्रिया मन और बुद्धि सभी के साथ, आप अकेले होकर भगवान को अपना बनाओ, और मन और बुद्धि अहंकार ये सब अपरा प्रगति, ये सब इंद्रिया है, ये सब ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में आपकी तिलचित चीज आपकी नहीं है, मन और बुद्धि का आपके नहीं है, इंद्रिया आपके नहीं है, नहीं आपकी, ये अपना प्रगति, अपना प्रगति एक अनुसार है, ये हमारा है नहीं, हमारे है ठाकुर जी भगवान, भगवान हमारे, तो भगवान हमारे ही हमारा नहीं, ये दो विभाग हो गया, एक चेतन विभाग हो गया भगवान का, और ये जड़ विभाग हो गया संसार का, ये हमारा है ही नहीं, है ही नहीं हमारा। अगर ये बात करो तो बहुत बढ़िया चीज है, ये हमारे नहीं है, अपरा प्रगति में हमारे नहीं, परा भगवान है, भगवान परा प्रगति हो, आप भगवान जी हो, आप चेतन हो, क्योंकि मैं वंश हो, आप भगवान के अंश है, प्रगति अंश आप नहीं हो, आप भगवान के अंश हो, तो भगवान के अंश हो से भगवान के साथ हो, आप भगवान के साथ है, अपरा के साथ नहीं हो, आप अपरा जो भूमि है पृथ्वी के साथ आप थोड़े ही हो, जल के साथ थोड़े ही हो, अग्नि के साथ थोड़े ही हो, वायु के साथ थोड़े ही हो, आकाश के साथ थोड़े ही हो, मन के साथ थोड़े हो, अब मन बुद्धि एक जैसे मत्ती का ढेला है, ऐसे ही मन बुद्धि अहंकार भी ऐसा है, ये प्रकृति जड़ के साथ है, मिट्टी का ढेला जो है, ये हमारा नहीं है, महाराज नहीं मानते ही आप ध्यान जाओगे, जैसे मिट्टी है वो अपरा प्रकृति है, तो अहंकार तक अपरा प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार सब अपरा बुद्धि, तो ये सब अपरा प्रकृति अंतर्गत हो गया, सभी यहाँ परा प्रकृति हो गए, तो ये कामना भी छूट जाती, ममता मानता सब छूट जाती, बड़ी सुगमता से, क्योंकि ये प्रकृति का कार्य है, आपका नहीं है, भगवान ये तो सब है, जड़ भी भगवान का, चेतन भी भगवान का, तो सब भगवान का है, पर तो हमारा नहीं है, हमारी अपरा प्रकृति नहीं है, अपरे प्रकृति भी अपरा प्रकृति हमारी नहीं है, बिल्कुल हमारी नहीं है, तो कामना ममता अहंकार ये सब छूट जाएगा, सुगमता छूट जाएगा, ये हमारी नहीं है, ये प्रकृति की है, हमारी नहीं है, हमारे भगवान है, तो भगवान को अपना मानो, चीज अवस्था हमारी नहीं है, ये संसार में ये हमारे नहीं है, ये भगवान की सब है, भगवान की, भगवान तो आप हो गए अलग, आप अलग हो गए और संसार अलग हो गया। आप और संसार दो विभाग है, संसार विभाग है उसमें ममता अहंकार कामना वासना स्पृहा दोबारा बता दू मैं। मानो भगवान और भगवान की परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, भगवान भगवान है परा प्रकृति जीव है, अपने शून्याम प्रकृति विधि वे पराम जीव भूताम जीव रूप ही, ये परा प्रकृति है भगवान का। मैं भाई वंश हूँ, भगवान वंश है, ये चेतन है और ये दूसरी परावर्षा है। जैसे मिट्टी का ढेला है ऐसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि राम मिट्टी का ढेला है, मिट्टी का ढेला पृथ्वी साथ है, ये तो पृथ्वी साथी का है, ये सब मिट्टी का ढेला, ये अपना नहीं। क्यों कर देगा सब ये ममतार मानतार कामनार स्नेहार ममतार सुनता सोचेगा सुनता, ये विभाग ही जड़ विभाग है, ये केवल जड़ विभाग है। आप है चेतन, चेतन बाप चेतन भगवान के, आप भगवान के साथ है, ये उचित है। संसार मात्र है ये प्रकृति का जड़ विभाग है, इसमें तेल की चीज अपनी नहीं है, पर कामना कहाँ होगी, ब्याह काम आ बहुत बढ़िया चीज है, बहुत सुगम है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुगम है, ये अपनी है ही नहीं। ब्याह काम आ निर्मम और निरहंकार ममता की चीज नहीं है, अहंकार चीज नहीं, बड़ी ऊंची से ऊंची स्थिति हो जाएगी। एक भगवान को अपना मानो और अपना प्रति हमारी नहीं है, भगवान हमारे संसार हमारा नहीं, ऐसी बात है, संसार हमारा नहीं भगवान हमारे, ऐसी बात मानो सुख ऊंची मुझे, संसार हमारा नहीं है भगवान हमारे है, तो मम्मी वान सोची हुई भगवान परमात्मा का अंश है, तो भगवान ही हम हो गए। अपरा प्रकृति यह सब संसार हुआ, सब संसार तो ये हमारा नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, यह दो विभाग कर दो भगवान हमारे, निहाल हो जाओगे निहाल, तब तो ज्ञान हो जाएगा, ऐसी बात है। और विहार कामना बड़ी कठिन बात मान लेती है, कामना छोड़ दो, स्नेह छोड़ दो, ममता छोड़ दो, अहंता छोड़ दो, निर्मम निरहंकार शांति बनी कर सकती, शांति प्राप्ति बनी। और अपरा प्रकृति हमारी नहीं है इतने से काम हो जाए, ध्यान मारा अब ध्यान वाली नहीं। गीता में अपरा बताइए, अपरा भूमि आप अनल वायु खंग और मन बुद्धि राम, ये आठ भेद हमारी अपरा प्रकृति, ये हमारी नहीं है, भगवान हमारे। आपका मुख इधर है बस ये संसार नहीं, भगवान अपने मुख बोला तो इतनी तो बात है, ये हमारी प्रकृति अपना अपने अर्थ प्राप्त हो, भगवान हमारे, भगवान हमारे है, काम बनेगा एकदम, बहुत बढ़िया चीज है, जड़ता सा पिंड छूट जा, ध्यान दिया ना, ध्यान मारे ध्यान मारे। देखो भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि आम, ये आठ आठ प्रकार की अपरा प्रकृति और जीव रूप परा प्रकृति और भगवान, भगवान ऋषि दो आठ है दस है, दस में दो तो है चेतन और आठ है जड़, दो है चेतन जीवात्मा परमात्मा, आठ है आठ पर लगे क्यों जड़, ये हमारी नहीं है, हमारी नहीं है ये। इतना कहते कामना छूट जाएगी, ममता छूट जाएगी, मोह छूट जाएगा, अहंकार छूट जाएगा, फिर छोड़ने को भगवान कहते हैं बहुत सुगम है, एकदम बहुत सुगम बात है, बहुत सुगम है, सुनवाई सुनवाई नहीं ठीक है, नहीं तो फिर गए मैं तो दो बार तीन बार चार बार मैं कहने मैं कहूंगा, और मानो अपरा प्रकृति जड़ है वो हमारी नहीं है, तो अहंकार मिट जाएगा, ममता ही मिट जाएगी, कामना ही मिट जाएगी, सुखाई मिट जाएगी, बड़ी सुगमता से, ये तो बड़ी कठिनता होती है, अरे हमारी है ही नहीं है, हमारी है ही नहीं, बुझा भी अहंकार तो हमारी नहीं है, अपना प्रगति है, धर्म मोह निरहंकार है, शांति मंदिर सती शांति की प्राप्ति हो जाएगी, शांति की प्राप्ति हो जाएगी, और ऐसा ब्रह्म स्थिति परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, आगे ऐसा ब्रह्म स्थिति इतनी ऊंची थी, ये बहुत बढ़िया चीज है, एकदम ऊंची चीज है, भगवान हमारे, तो आप चेतन और भगवान चेतन, महान चेतन भगवान का आप हो गए, ख्याल है आप चेतन है, ये जड़ हमारी नहीं है, पर बड़ा भारी काम हो गया, बड़ा भारी, ये हमारी है ही नहीं, फिर कामना छूटनी शुरू हो जाएगी, कामना छूटनी शुरू हो जाएगी, बिहार कामान ये निस्पृह निर्ममो निरहंकार ममता अहंकार छूटना भी शुरू, क्यों ये अपरा प्रगति का है, अपरा प्रगति शब्द ममता है, अहंकार अहंकार अपरा प्रगति है, अपरा जड़ है वो हमारी नहीं है, हमारे भगवान बहुत सुगमता से कल्याण हो जाए, बहुत सुगमता से, हमारे है कि नहीं, हमारे है भगवान, भगवान और परा प्रगति आप हो, जो भगवान है ये चेतन हो और ये जड़ विभाग है, ये छूट गया हमारा नहीं है, जड़ विभाग को छोड़ दिया, अपना है नहीं, तो ये अहंकार ममता कामना बड़ी सुगम हो जाएगा, हमारे है ही नहीं, छोड़ना क्या छोड़ क्या, हमारे है ही नहीं, हमारे है ही नहीं, ये हमारे पर ख्याल आ जाना, ये बात है नहीं, ये हमारा नहीं है, तो हमारे कौन, हमारा भगवान है, हमारा भगवान, भगवान है हमारा, ये अपनी हमारी नहीं है, तो भगवान हमारा है और भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा आवश्यकता है, संसार की इच्छा कामना, बिहार कामान कामना छोड़े और भगवान बोलेगा, भगवान की आवश्यकता है, भगवान की जरूरत है, पदार्थ जरूरत नहीं है, वो कामना है, ये आवश्यकता दो चीज है, एक कामना एक आवश्यकता, दो बात तो पहले बताई थी याद होगा, फिर आप फिर गए सामने वक्त में एकदम सीधी सीधी सब बात सीधी है, दो भाग कर लो, बहुत सुगमता से परमात्मा का देने, बहुत सुगमता से सरलता से निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओगे, अपरा प्रगति हमारी नहीं है, परा प्रगति आपका स्वरूप है, इतस्तम प्रगति विधि में पराम जीव भूता हूं, वो मेरी प्रगति भगवान ही है, वो मेरी प्रगति भगवान के साथ मिल गए, निहाल हो जाओ, निहाल सब निहाल हो जाओगे, छोटे मोटे सब हमारे ही नहीं, कामना छोटी बड़ी शुरू छोटी बड़ी कठिन बात हमारी है ही नहीं। हमारी चीज हो तो हम ममता करें, हमारी चीज है नहीं, हमारी चीज है नहीं उसको ममता भई माने। अरे भई मानू तो छोड़ोगे और नहीं छोड़ो तो कम से कम भई माने छोड़ो, ईमानदार तो जाओ ये भई माने वो अपना हमारा भई माने अपने है भी। बहुत शुभ मुझे बहुत शुभ, ये एक नया आविष्कार है, नया आविष्कार है, बहुत बढ़िया। तिहाय कामान या सर्वा पमान सहित निस्मृजा निर्ममोह निरहंकार से शांति बनी गति, ये हमारे लिए शांति मिल जाएगी। सीधी सरलवार ऐसा ब्राह्मण स्थिति ऐसा ब्राह्मण स्थिति सीधी ब्राह्मण स्थिति एकदम सरल सीधी ऐसा ब्राह्मण स्थिति भारत निर्णाम प्राप्त विमोहित स्वयं अंधकाल ब्रह्म निर्माण में स्थित अंधकाल में हो जा तो निर्माण में प्राप्त ऐसे पहले से हो जाए क्या हमारी है कि ये जगत चेतन का विभाग कर लो। हम चेतन है, हम परमात्मा के पक्ष में है, हमारा जड़ है उसी पक्ष में, वो हमारी नहीं है, हमारे भगवान है। बड़ी सीधी बहुत सरल और बड़े भारी मातम मातम है बड़ा मुख है तुम हो हमारे मन मान में ये बताओ पूछ तुम्हारे मन में आएगी ना समझ गया ना नहीं समझा तो पूछो ऐसा आप पूछो समझदार होने वाली पूछो आप पूछो अरे आएगी वो ठीक है तो कामना छूटती बहुत सुनो हमारी है ही नहीं छोड़े क्या हमारी है ही नहीं सलमान कुमार सर निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार अहंकार गया ममता ही गई से शांति में दी अच्छी शांति प्राप्त है ऐसा ब्राह्मण से थे इतनी सुनो है सर एकदम सर ब्याह कमान या सलमान भगवान सहित निष्प्रिय निर्मम और निरहकार शांति में दिख स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति शांति की प्राप्ति हो जाए ब्राह्मी स्थिति ये हमारी नहीं है। ये जड़ प्रकृति हमारी नहीं है, हमारे प्रभु है चेतन वो भगवान बस केवल इसी बात से कम हो गया। ये तो भैया आपस में विचार कर रहे हो समझ में नहीं आई भाई आपस में विचार कर रहे बहुत बढ़िया चीज है। नारायण नारायण।